NL. Het is nu 9 uur. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Lieve mensen, welkom bij Tikva. De afgelopen weken heb ik, en dat is niet de eerste keer, nagedacht over het begrip vrij zijn. Vrijheid, zo u wilt. Het is iets wat vandaag de dag nadrukkelijker aanwezig is dan ooit en op zoveel verschillende manieren. Vrij zijn als in zelf mogen denken, zelf mogen bepalen, zelf mogen doen wat je goed vindt. Dat klinkt natuurlijk erg mooi, maar in het leven is het een totale onmogelijkheid. Vrijheid is altijd aanwezig binnen begrenzingen van regels en wetten. Dat is nodig om geen totale chaos te creëren. En wanneer we daar rustig over nadenken, vinden we dat ook begrijpelijk, dat we voldoen in het redelijke aan wetten en regels. Anders wordt het wanneer we worden aangestuurd vanuit een dictatoriale macht en de wetten en regels niet meer te hanteren zijn, omdat ze uitsluitend vrijheid geven aan de alleenheerser en zijn vazallen. Ik denk dan, kijkend naar het verleden, aan Hitler, waarbij zoveel die niet voldeden aan zijn perfecte plaatje omgebracht werden. Waarbij de boze vrij spel had, om van vrijheid een ongedachte duivelse gebondenheid te maken en daarbij geen enkel middel onbeproefd liet. Zo kom je terecht in gevangenschap, die verder gaat dan de grenzen van een land. En dat hebben velen ervaren. Lo ya no. Shan, Shomer Israel. Hine lo yanum, hine lo yanum. Eloi Shan, Shomer Israel. Hine lo yanum, hine lo yanum. Eloi Shan, Shomer Israel. Hine lo yanum, hine lo yanum. Eloi Shan, Shomer Israel. Eloi Shan, Shomer Israel. Eloi Shan. De tijd van de Tweede Wereldoorlog in de vorige eeuw was dus een tijd van gebondenheid, waarbij mensen die er tegenin gingen ook wel vrijheidsstrijders genoemd werden. En in de geschiedenis zijn daar natuurlijk nog veel meer voorbeelden over aan te halen. Vrijheid van godsdienst heeft ook velen het leven gekost. Niet mogen belijden wat je gelooft en vervolgd worden door hen die beweren in dezelfde God te geloven, maar bijvoorbeeld niet wilde dat de Bijbel door iedereen kon worden gelezen. Voorbeelden te over van hen die dat met hun leven moesten bekopen. Wij kunnen ons dat bijna niet meer voorstellen met alle Bijbelvertalingen die je kunt kopen of op internet kunt vinden. Maar dat hebben we dus niet zomaar verkregen. Het is tegenwoordig zo vanzelfsprekend dat we daar niet meer bij stilstaan. Totdat je naar een land reist waar je wel binnen mag omdat je voor je werk moet wezen, maar je Bijbel mag niet mee. Die moet je achterlaten wanneer hij in je bagage wordt gevonden. En dan voel je even wat vele christenen in landen waar het woord niet vrijelijk te verkrijgen is, voelen. Geen vrijheid om te lezen wat ze nodig hebben. Dat waar hun ziel naar dorst. We come before you, humbly before you. In our heart of hearts, we long to know you, to see your holiness and tender mercies, to be found in you, O Lord our God. My soul. Even faints for your courts. Hear my prayer, O Lord. Listen to me, for my heart and my flesh cry out for thee. You. geen Bijbel mogen hebben. En als je daarover nadenkt, dan zou dat feit dat wij overal gemakkelijk aan kunnen komen misschien wel betekenen dat wij worden ingeperkt in de onvrijheid van alles wat we hebben. En dus soms minder dorstig zijn naar het woord van God. Ik herinner me een verhaal van een Russische vrouw die verlamd was. Ze kon alleen een paar vingers bewegen. Op een hele oude typemachine typte ze bladzijde voor bladzijde van de Bijbel over, zodat mensen die niets hadden, toch iets van het woord van God konden ontvangen. Zo smokkelden christenen in de vorige eeuw Bijbels naar Rusland en China en veel meer landen. De vrijheid van het woord van God was te kostbaar om niet overal te brengen waar mensen het nodig hadden. Wacht even, hoorde ik je nou zeggen de vrijheid van Gods woord? Maar dat lijkt me toch niet waar, want het is een boek met geboden en verboden. Ja, iemand die niets van God weet, zou dat er misschien in kunnen lezen. Maar als het dat alleen was, waarom zouden mensen dan hun leven wagen voor dat boek? Dan zijn er toch wel andere manieren om op een makkelijke manier vrijheid te regelen die gewoon te verkrijgen is? Of zit het dan toch anders? Want ook vandaag de dag sterven er mensen die de inhoud van dit boek zo lief hebben, omdat ze daardoor de vrijheid van Yeshua hebben gevonden. Dat zou mensen die niets van God weten toch minstens tot nadenken moeten stemmen. Come, Lord, as in the days of old, and inhabit the praises of your people. is better than mine. My lips shall praise you, thus will I bless you. I lift my hands up in your holy name to see your power, your awesome glory. Oh God, you are my God. My lips shall praise you, thus will I bless you. I lift my hands up in your holy name to see your power, your awesome glory, your awesome glory. Oh God, you are my Wanneer we God leren kennen door Yeshua, onze Messias, dan pas beseffen we hoe groot Hij is en hoezeer Hij ons lief heeft. En dan komen eventuele regels, als je ze zo al wil noemen, in een totaal ander licht te staan. Dan zijn het lijnen waar langs ons leven zich mag afspelen. Grenzen die bedoeld zijn om ons veilig te behouden en een stuk vrijheid te geven, die we ook daadwerkelijk kunnen hanteren. Dan is de liefde die we hebben voor onze hemelse Vader de bodem van ons leven. En weten we dat zijn plan voor ons altijd van topkwaliteit is. Ook al gaat het soms door de diepte heen, juist daar leren we om werkelijk te leven zoals het goed is voor ons. Daar leren we levenslessen die met niets anders te vergelijken zijn. Misschien zegt u nu van, nou ja, maar als ik mijn eigen baas ben, bepaal ik toch zelf de regels? En dat zou je misschien zo kunnen zeggen, maar niets is minder waar. Het leven behelst twee koninkrijken. Het koninkrijk van God, van het licht, en het koninkrijk van de duisternis. Er is geen tussengebied waarbij we een beetje van dit en een beetje van dat kunnen hebben. Wanneer je kiest voor Gods rijk, dan mag je in zijn licht wandelen. Wil je dat niet, dan ben je automatisch deel van het koninkrijk van de duisternis. En daar heerst met onwrikbare hand de boze, de Satan, de vijand van God, die mensen in een klemmende greep houdt om ze niet meer los te laten. Do not forget me, O my children, says your God. Do not forget me, O my children, says your God. When you pass through the waters, I will be with you. When you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flame will not set you ablaze. Do not forget me, O my children, says your God. Fear not, for I have redeemed you, and I have called you, and you are mine. Can you not feel me? Do you not know me? Oh, won't you understand? Veel mensen beseffen eigenlijk niet dat ze dagelijks de koning van het kwaad dienen. Maar er is echt geen tussenweg. Het is het een of het ander. En wanneer alles redelijk zijn gangetje gaat, dan is de leegte die onvermijdelijk in het leven aan de donkere kant optreedt, nog wel te vullen met Facebook, Twitter, een leuke vakantie, een nieuwe baan, een spannende relatie. Kortom, vul maar in. Maar wat als dat allemaal niet meer genoeg is? We zien in de wereld wat er dan kan gebeuren. Dan ontstaan ideologieën. Dan kan er een situatie ontstaan waarin het kwaad meer en meer zijn greep op de mens krijgt. Dan worden redelijk denkende mensen ineens radicaal in allerlei zaken die horen bij de duisternis. En het wonderlijke is dat ze er soms nog een vroom jasje overheen leggen ook. Maar het berokkent andere schade zo dramatisch dat het zelfs de wereld in zijn macht kan krijgen. En dat is precies wat we vandaag zien. De wereld is gevangen in het kwaad, wat van alle kanten oprukt. En niemand die een oplossing weet. En die zal er ook niet komen. Niet van de mens uit. Hallelujah. Baruch haba b'shem. En kadonenu, en kemalkenu, en kemoshienu, mikeloheinu, mikadonenu, mikemalkenu, mikemoshienu, no delelohenu. No della malkenu, no della malkenu, no della moshienu. Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkenu, Baruch Moshienu. Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Moshienu. Avinu Malkenu, Avinu Malkenu, Avinu Malkenu, Chanenu Vanenu, Kien Banu Masim, Asimano, Tzedaka Vachesed, Asimano, Tzedaka v'chesed v'hoshienu. Simano, tzedaka v'chesed, haseimanu, tzedaka v'chesed v'hoshienu. Avinu Malkenu, Avinu Malkenu, Avinu Malkenu, Chanenu Vanenu, Kien Banu Masim, Aseimanu, Tzedaka v'chesed, haseimanu, tzedaka v'chesed, v'hoshienu. He is the eternal Lord who reigned before any being was created. At the time when all was made by his will, he was at once acknowledged as king, and at the end, when all shall cease to be, the revered God alone shall still be king. He was, he is, and he shall be in glorious eternity. He is one, and there is no other to compare to him, to place beside him. He is without beginning, without end. Power and dominion belong to him. He is my God, my living Redeemer, my stronghold in times of distress. He is my guide and my refuge, my share of bliss the day I call. To him I entrust my spirit when I sleep and when I wake. As long as my soul is within my body, the Lord is with me. I am not afraid. Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra V'et Nasa B'cheftzo kol, azay melech azay melech shimon ikra ve'achare kichlot hakol levado imloch nora ve'hu haya ve'hu hoveh. Beli reshit, beli tachlit, velo haoz, velo haoz, vehamisra, vehu eli, vechai guali, vetzur chevli, veet tzara. Manosli menat kosi biomikra biomikra We zijn dus heden ten dagen ver verwijderd van de vrijheid die we zouden kunnen hebben wanneer we ons in alle rust laten omgeven door Gods begrenzing en veiligheid. En zelfs wanneer we in zijn nabijheid zijn, zal de boze er alles aan doen om ons te benadelen. Om ons aan te vallen, letterlijk en figuurlijk. De letterlijke demonische aanvallen komen ons dagelijks in de diverse nieuwsprogramma's voorbij. De meer verborgen aanvallen ervaren we zelf in ons leven, in ons hart. En dat kan voor iedereen wat anders zijn. We stappen soms ook uit onze veilige begrenzing om ons eigen weerspannige hart achterna te gaan. En dat is iets wat ons onmiddellijk weer in de duisternis brengt. In Johannes 8, vers 34 tot 36 staat: Voorwaar, ik zeg u, ieder die de zonde doet, is een slaaf van de zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig. Als dan de zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn. Alleen door Yeshua is er dus echt vrijheid. Of je nu belaagd wordt, en van welke kant dan ook, je hart en je ziel zijn vrij in hem. Stop. Ik denk in verband met vrijheid en onvrijheid ook aan onze broeders en zusters die vervolgd worden, louter en alleen omdat ze Yeshua belijden als hun Heer en Heiland. Tegelijkertijd ook onze Joodse broeders en zusters die in hun eigen vrije land worden aangevallen op de meest barbaarse manieren. De boze maakt het echt niet uit hoe het gedaan wordt, als maar zoveel mogelijk mensen die rechtstreeks te maken hebben met de God van Israël, worden aangevallen. Het is en blijft aanvallen tegen God zelf. Het is een strijd die al door Yeshua is gewonnen. Maar doordat de boze nog speelruimte heeft, probeert hij toch te overwinnen wat hem nooit zal lukken. Hij kan misschien het lichaam doden, maar onze ziel is vrij en veilig in de handen van onze hemelse Vader. Child in her womb. as you cried in despair to me. But now is the time I will answer. I will come down to set you Israel, Israel, still I'm calling in this sanctuary. I want you to give me your whole heart. I am waiting to wed you to me. No, I'll never forget you. Never forsake you, nor never forget my own. No, I'll never forget you, no, I'll never forsake you, nor never forget my own. No, I'll never forget you, no, I'll never forsake you. Wanneer we Gods waarheid en vrijheid kennen en ons leven in zijn hand geven, dan mogen we weten dat we ten alle tijden, wat er ook gebeurt, bij hem een schuilplaats hebben, die veilig is. Zoals Psalm 91 zegt, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Dan is de wereld geen betere plaats geworden, nu op dit moment. Dan blijft er gevaar en moeite die ons pad kruisen. Dan is door mensen bedachte onvrijheid aan de orde van de dag. En dan is er geen land waar mensen werkelijk kunnen zeggen, hier is het veilig. Maar in Gods hand zijn we dat wel, want hij houdt de wacht over zijn kinderen. En de wereld van vrede en gerechtigheid, die is komende. Want we verwachten onze Verlosser en koning, elke dag. Dan zal het kwaad het zichtbare onderspit moeten delven. Al weten wij nu al dat het overwonnen is door het offer van Yeshua. Dan zal er vrede heersen van zee tot zee en van pool tot pool. En Yeshua zal regeren vanuit Jeruzalem. Wanneer je het boek van de profeet Zacharias leest, dan word je daar helemaal blij van. Want naast de oordelen die er staan, staat er ook hoe het straks zal zijn. En dat is onvoorstelbaar mooi, vredig en vrij. Standing on that hill, no more tears. The battle is done, Yeshua has come. Open the gate, let his glory shine in. Receive the King of Kings. Receive the King of Kings. Tot zover Tikva voor vandaag. Ik wens u een week waarin u de genade en vrede van Yeshua zult ervaren. En hoop u volgende week weer te ontmoeten. Shalom. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Is this Zumina Havazo Shimatata Boi Litzlava Lachta Kesetami Litetli Chai Zumina Havazo Shirachatta et Raglai Netata et Chayecha ולקחת את חטאי לא המוות ולא החיים לא מלאכים ולא שליטים לא הגובה ולא המכים לא העבר ולא העתיד לא המוות ולא החיים לא מלאכים ולא שליטים לא הגובה ולא המכים RadioIsrael.nl